Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Mark Rutte en Hugo de Jonge worden in 2025 door een parlementaire enquêtecommissie gehoord over de aanpak van de coronapandemie. Dan weet je zeker dat Rutte er geen actieve herinnering meer aan heeft. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voormalig luchtmachtgeneraal Frans Ozinga maakt de balans op van de Russische en Oekraïnse strijdkrachten. Historicus Gert Oostindie maakt de balans op als het gaat om onze verhouding tot het koloniale verleden en ook zijn eigen werk daarover. U wordt straks ook gewaarschuwd voor de oude dag. Wees voorbereid. Hoe? Dat hoort u. En we hebben aandacht voor landschapskunst. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 25 mei. Nou, het enige wist ik dat iemand zei dat... ja, ik kom om 1 uur naar het schoolplein met een pistool. Opnieuw een school die de deuren dichthield vanwege een online bedreiging. Ongeveer 20 scholen in Amsterdam zouden deze week bedreigd zijn... en hoewel het vaak om grappenmakers gaat... Het blijkt op dit moment dat het meestal gaat om loze bedreigingen... waar geen echt geweld achter zit. Voelen de leerlingen zich toch onveilig... Want stel nou, we gaan morgen weer naar school. Dan denk je misschien nog steeds, oh, misschien komt hij vandaag wel. Ja, toch blijven de scholen in Amsterdam voortaan wel open. En de politie waarschuwt dat ze mensen die online bedreigingen uiten... vaak snel hebben opgespoord, zoals vorige week. En diegene is opgepakt. Ja, en die wordt dan straks ook volgens het strafrecht berecht. Dus die krijgt best wel een grote straf, ben ik bang. Bij nieuws over schade aan huizen is de link met Groningen snel gelegd. Maar het gebeurt ook in Limburg. Nou, wat u hier met name ziet is bijvoorbeeld de scheuren in het huis. Die scheuren zijn ontstaan doordat zijn huis verzakt is. En dat is gebeurd doordat in de grond onder zijn huis in de vorige eeuw kolen werden gewonnen. En ja, gezien de mijngang en de mijnschade die er is, is het ja zeer aannemelijk dat dit vanwege de mijnschade komt. En de afhandeling van deze schade lijkt ook verdacht veel op de wijze waarop dat in Groningen gebeurt. Nu weten we simpelweg niet waar we moeten zijn. En ondertussen zakt alles vrolijk door. Overal ter wereld wordt gerouwd om het overlijden van de Queen of Rock. Bij haar huis in Zwitserland legden mensen bloemen of hingen teksten op aan het hek. Het is van haar song. So, you're simply the best, better than all the rest, better than anyone here. Er waren geruchten dat Tina Turner nog 1 keer zou gaan toeren. Dat gaat dus niet meer gebeuren. She was supposed to do another tour. And I never got the chance to see her. It was like really bad. I've just been told today that she's died. De kinderen van minister Kaag maken zich zorgen. Door alle bedreigingen zijn haar 2 dochters bang... dat hun moeder hetzelfde zal overkomen als een andere leider van D66. Ik always think of Els Borst. Ja. Yeah. I'm worried my mom will end up like that. You only need one time for it to go wrong. De dochters vertellen dit in het tv-programma College Tour... dat zondag wordt uitgezonden. De uitspraken van haar dochters raken Kaag zeer. Ja, ik ben een beetje stil van... Maar ja, het zijn mijn kinderen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Sorry. Dan de krant van morgen. Jelle Visser. Het bestellen van goedkope spullen uit China en de Verenigde Staten... wordt moeilijker gemaakt, schrijft de Telegraaf. Minister Adriaansens van Economische Zaken wil dat producenten ook een vestiging of een aanspreekpunt in de Europese Unie hebben. Anders mogen ze in Nederland niks meer verkopen. Zo wil ze consumenten beschermen tegen ondeugdelijke goederen en producten. Ontplofte stofzuigers, opladers die in brand vliegen, make-up die voor brandwonden zorgt. Wie goedkope Chinese spullen haalt, betaalt daar soms een heel hoge prijs voor. En klanten hebben nauwelijks bescherming. De regels gaan gelden voor fysieke winkels en ook voor online platforms. Zoals het populaire Chinese AliExpress. De treinontsporing bij Voorschoten in april is in scène gezet. En de aardbevingen in Turkije en in Syrië zijn nep. Steeds meer Nederlanders denken dat een kwaadaardige elite deze gebeurtenissen verzint, aldus Trouw. De inlichtingendiensten schatten dat meer dan 100.000 Nederlanders geloven dat deze elite uit is op totale controle door de gewone mens tot slaaf te maken of te vermoorden. Ondanks het einde van de coronapandemie is de theorie springlevend en zowel rechtsextremisten als islamitische extremisten haken aan. Het maakt de groep niet alleen groter, maar ook moeilijker te duiden en te benaderen. In de overheid zien zij een gezamenlijke vijand. De AIVD waarschuwt om aanhangers niet weg te zetten als gekkies of wappies, want dat maakt elk gesprek onmogelijk. In de diepte van de oceaan hebben wetenschappers meer dan 5000 nieuwe diersoorten gevonden, schrijft de Volkskrant. Diep onder de zeespiegel in de zogeheten Clarion-Clipperton-zone tussen Mexico en Hawaii zoeken zeemijnbouwbedrijven naar metalen zoals kobalt en nikkel voor de productie van zonnepanelen en accu's. De onderzoekers sturen robots en onderzeeërs naar beneden om een hap uit de bodem te nemen. En ze vonden geleedpotigen, ringwormen, rondwormen, zeeegels, sponsen. Unieke wezens, zeggen marinebiologen. De komende weken gaat de International Seabed Authority, die gaat over de zeebodem, besluiten of het delven van grondstoffen hier wel van start kan gaan. Hoera, de Ajax-vrouwen zijn voor het eerst in 5 jaar kampioen geworden, juicht het parool. En daarom zijn de dames ontvangen door burgemeester Halsema. Maar een huldiging op het Leidseplein, net zoals Feyenoord had op de Coolsingel, dat zat er niet in, want de Ajax-directie vindt een huldiging niet gepast vanwege de tegenvallende prestaties van de mannen en het gebrek aan vreugdestemming in Amsterdam. Ongelooflijk dom, vindt sportjournalist Henk Spaan. Edwin van der Sar heeft een slecht maatschappelijk besef, aldus Spaan. Het is exemplarisch voor de positie van vrouwenvoetbal. Oud-Ajax-speler Merel van Dongen is ook duidelijk. Ajax is haar club, maar met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Volgens een andere fan heeft Ajax momenteel het talent om bij de mannen en het vrouwenvoetbal alles in een totale clusterfuck te laten eindigen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I wanna spend my money where the days are sunny and bright. I wanna find some people who don't mind no sleeping, cause I'll be up tonight. I wanna live and let love fly with the birds in the sky. And I know that you ain't disagree it, so come on, I just wanna be free it. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me, let it flow. For a good time, wanna take a never ending holiday. Margaritas on the coastline, at a beach that feels so far away, but I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view, always looking for a good time, but my best time is always with you. I plant flowers in the city cause I want it looking pretty somehow. I'm gonna chase that feeling where I'm higher than the ceiling and my head's up in the clouds. I'm sick of high-rise living and bad vibes bringing it down. Yeah, and I know that you ain't disagreeing, so come on, take a chance to be free, yeah. I'm just looking for a good time, wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline, at a beach that feels so far away, but I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view, always looking for a good time, but my best time is always with you. I just wanna have a good time. Not hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. Good time, Shepard. Het lang verwachte tegenoffensief van Oekraïne is begonnen. En dat heeft de regering in Kiev ook bevestigd. Het is zelfs al enige tijd aan de gang. Het is inmiddels ook wel duidelijk dat Oekraïne de beschikking gaat krijgen over gevechtsvliegtuigen van het Westen. En de vraag is of dat gaat helpen Rusland terug te dringen. Frans Ozinga is hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en voormalig generaal bij de luchtmacht. Goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurt er op dit moment op het slagveld? Hoe ziet dat tegenoffensief eruit? Voor zover we dat kunnen beoordelen, we moeten afgaan op de informatie die de Oekraïners zelf geven. Er wordt er over een lang front, wat 1000 kilometer lang is, op diverse plekken aanvallen uitgevoerd. En dan moeten we niet praten over duizenden troepen. Dit is eigenlijk een continuering van wat we afgelopen weken ook al zagen. Dat Oekraïne bezig was met stelselmatig loopgraven te zuiveren van de Russische soldaten. En langs dat front zijn ze ook aan het kijken, ook waar zijn dan de zwakke plekken in de Russische verdediging. Dus je moet het ook zien als een soort verkenningsoperaties. Oekraïne geeft ook niet weer, geeft niet aan waar dan de hoofdmacht van de Oekraïnse tegenoffensief zich bevindt. We weten dat ze 40.000 of 60.000 man klaar hebben staan met een paar honderd tanks en met honderden panzervoertuigen. Maar waar die dan precies de hoofdaanval gaat uitvoeren, dat laten ze natuurlijk wijselijk even in het midden. Ze willen ook, en dat is ook het onderdeel van deze fase van het offensief, Rusland eigenlijk op het verkeerde been zetten. En in dat kader moet je ook een beetje die merkwaardige ontwikkelingen zien van afgelopen weekend. Hè, dat plotseling Russische rebellen de grens oversteken richting Rusland. Dat maakt allemaal onderdeel uit van misleidingsoperaties. Ook om Rusland te dwingen de grens meer naar het noorden te gaan beschermen in de hoop dat Rusland daardoor gedwongen wordt om troepen elders bij het front weg te halen. Nou, dat maakt allemaal onderdeel daarvan uit. En afgelopen weken zag je ook al dat het offensief een heel ander gezicht had. En dan praten we over lange afstandsbeschietingen met artillerie, met raketten, allemaal gericht op Russische munitieopslagplaatsen, commandocentra, verzamelplaatsen van troepen. Allemaal als voorbereidende acties van het grondoffensief. En dat moet je eigenlijk allemaal bij elkaar zien. Ja. En als zij nu zeggen van ja, het is echt begonnen. Nou, daarmee geven ze eigenlijk invulling ook aan het ongeduld wat we met z'n allen in het Westen hadden. Van luister, we zien het niet. Maar achter de schermen, in de lucht, gebeurde er al heel veel. En Rusland heeft zich hier wel maanden op kunnen voorbereiden. Heeft u inzicht hoe sterk die Russische verdedigingslinie is? Die verdedigingslinie is waanzinnig lang, echt 1000 kilometer. En met name in het zuiden hebben ze over honderden kilometers loopgraven gegraven, tankgrachten gegraven, tankversperringen ingericht. Kijk, over zo'n lang front kan Rusland ook niet overal even sterk zijn. Rusland heeft grote verliezen geleden. En wist natuurlijk ook dat met die westerse wapenleveranties dat er op een gegeven moment een lente- of een zomeroffensief zou komen van Oekraïne. En steeds meer zag je afgelopen weken, maanden, dat bijvoorbeeld iemand als de directeur van de Wagnergroep, Prigozhin, zei, luister, laten we ophouden met het offensief en laten we eens de verdediging gaan inrichten. Omdat hij ook zag, dat zagen de analisten ook, dat ondanks die enorme overmacht aan troepen van Rusland, 300.000 man hadden ze in de winter, als ik me niet vergis, is Rusland er niet in geslaagd om heel veel terrein te winnen. Als je kijkt hoeveel slachtoffers ze hebben geleden, waarschijnlijk ergens tussen de 60.000 en 80.000... dan hebben ze eigenlijk maar een gebied van 20 of 30 bij 30 kilometer kunnen veroveren op Oekraïne. Ja, dat staat in geen verhouding. En dan zie je dus inderdaad dat langzaam Rusland steeds meer de verdediging kiest. Of schoon je nog steeds wel op verschillende plekjes kleine aanvallen ziet van Rusland. En dan weten ze een gehucht, een dorp te veroveren. Of een stukje gebied. En dat wordt dan weer beschoten door Oekraïne. Wordt weer soms weer heroverd. Ja, het is niet zo dat het dat ze helemaal niet meer aanvallen. Stilstaat. Nee, dat niet. En de Russen zijn vandaag begonnen met het overplaatsen van tactische kernwapens naar Belarus. Dat hadden ze een maand of twee geleden al aangekondigd. Heeft dat nu nog invloed op de situatie? Nee, dat moeten we echt zien als een signaal richting het Westen, richting de NAVO. De NAVO wordt natuurlijk uitgebreid met het lidmaatschap van Finland en op termijn ook Zweden waarschijnlijk. En dit is zo'n politiek signaal van Poetin richting de NAVO van luister, ik reageer op jullie beleid. De facto maakt het weinig uit, want deze raketten stonden al in Rusland en die hadden al een bereik dat ze heel alle doelen in Europa konden bestrijken. En of je dan een paar honderd kilometer naar het westen verplaatst, dat maakt eigenlijk de facto niet zoveel uit. Dus dit is eigenlijk meer een politiek signaal, wat verder weinig van doen heeft wat in Oekraïne gebeurt. Tenzij natuurlijk deze wapens ook uiteindelijk bedoeld zijn om Zelensky Kiev te intimideren. Ja. Maar het is met name een signaal richting het Westen. En de gevechtsvliegtuigen, hè, waar Oekraïne beschikking over krijgt, hoe groot zal de impact daarvan zijn? Initieel niet. We moeten eigenlijk die beweging loszien van dit offensief. Dat beseft Oekraïne ook. Kijk, zij vragen natuurlijk al vanaf 24 februari vorig jaar om gevechtsvliegtuigen. En ook in januari in Londen zei Zelensky, help us clear the skies, give me wings for freedom. Ze beseffen dat eigenlijk de levering te laat zal komen. En als het een half jaar geleden was begonnen, dan hadden deze vliegtuigen een rol kunnen spelen voor het offensief. Aan de andere kant is dit een signaal van het Westen aan Poetin, dat het Westen bereid is ook op de langere termijn, want daar praten we over een periode van 4 tot 6 maanden in ieder geval, voordat die vliegtuigen daar zijn, dat het Westen bereid is op de langere termijn de Zelensky te ondersteunen. En dat is een heel belangrijk signaal, want Poetin heeft lang de hoop gehad dat het Westen oorlog moe zou worden en dat hij maar door tijdrekken uiteindelijk de westerse steun zou kunnen afzwakken. Nou, hiermee geeft het Westen heel duidelijk aan van luister, hier komen goede gevechtsvliegtuigen aan. En daar waar Rusland afgelopen maanden en nog steeds ook bezig is geweest om proberen het luchtoverwicht uiteindelijk een keertje te veroveren boven Oekraïne, wordt dat door nu lastiger? Al die raket- en droneaanvallen, in de hoop dat Oekraïne allemaal eigenlijk door zijn voorraad luchtafweerraketten heen zou gaan. Nou, hiermee geeft het Westen aan van luister, wij gaan Oekraïne helpen dat luchtruim te verdedigen met deze vliegtuigen. En tegelijkertijd horen we dat Rusland steeds meer zou teruggrijpen op verouderd oorlogsmateriaal. Zo worden steeds vaker bommen uit de Sovjet tijd afgevuurd op Oekraïne. En de luchtafweer van Oekraïne heeft juist met deze oude bommen grote moeite. Is dat voor u logisch? Deze worden op behoorlijke afstand achter het front aan Russische zijde afgeworpen. En er zijn een soort zweefbommen. Nou, die gaan met grote snelheid. Dat zijn kleine objecten. Die zijn moeilijk te traceren. Ze zijn redelijk dicht bij het front. En daar moet je dan toevallig net de luchtafweersystemen hebben staan. En dat is wat anders dan die ballistische raketten. Dat is wat anders dan de drones en de kruisraketten die makkelijker te onderscheppen zijn. Aan de andere kant is het ook een indicatie dat ook Rusland best wel niet problemen heeft. We zien al meer dat ze grijpen naar verouderd materiaal. Ze zijn door hun modernste tanks en panzerwagens heen. Wil niet zeggen dat dat oude materiaal, dat je daar niks in hebt. Als er heel veel zijn, kun je daar heel veel schade mee veroorzaken. Maar en op de achtergrond zie je dat Rusland aan de andere kant ook heel slim bezig is. Met elektronische oorlogsvoering zijn ze in staat om Oekraïnse drones uit de lucht te halen. Die hebben al 10.000 drones verloren intussen. Ze zijn in staat zo nu en dan om het geleidingssysteem van die lange afstandsraketten, de HIMARS, te verstoren, waardoor die raketten niet op het doel terechtkomen. Dus daar zie je dat daar waar ze door het modernste materieel van tanks en panzerwagens en artillerie heen gaan, dat ze teruggrijpen naar oude materieel. Maar tegelijkertijd zie je dat ze op elektronisch gebied echt nog wel modern materieel hebben. Dus een beetje een mixed bag. Goed, hartelijk dank voor het doornemen van zowel hoe Oekraïne er op dit moment voor staat als Rusland. Hartelijk dank, Frans Ozinga. It's 11:45 in the middle of the night. Midnight in Richmond, Young Gun Silver Fox. De oude dag komt uiteindelijk voor iedereen een keer dichterbij. Het moment dat je voor jezelf zorgen dat dat misschien niet meer vanzelf gaat. En dan ligt er een plan. Actis, brancheorganisatie voor onder meer de ouderenzorg, deed daar onderzoek naar. Anneke Westerlaken is voorzitter van Actis. Goedenavond, welkom. Dank. En u schrok wel een beetje van de uitkomst of mensen een plan hadden voor de oude dag? Ja, dat klopt. Daar schrokken wij wel van, in negatieve zin. We zien dat we met elkaar in Nederland steeds ouder worden. En helaas komt ouderdom ook met gebreken. Terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt... In het beste geval blijft dat de komende tijd gelijk. Want er gaan ook heel veel mensen die nu in de zorg werken... de komende jaren met pensioen. Dus wij hebben onderzocht... zijn Nederlanders nou voorbereid op het feit dat... zorg niet meer zo vanzelfsprekend voorhanden is als dat we gewend zijn. Dus denken we met elkaar eigenlijk na over wat het betekent dat we als samenleving ouder worden. En daar zien we dat het overgrote deel, ruim 80% van alle Nederlanders, daar nauwelijks mee bezig is en ook nog niks concreets heeft geregeld voor hun oude dag. Ja, en heeft u welke mensen geïnterviewd? Vanaf welke leeftijd? Want dat een 15-jarige daar nog niet mee bezig is, dat snap ik nog wel. Ja, dat is inderdaad logisch. Nee, we hebben echt representatief onderzoek gedaan onder meer dan 1000 Nederlanders, aangevuld ook met gesprekken in focusgroepen. En dat is over allerlei verschillende leeftijden. Maar wat daarin juist wel opvallend is, dat mensen van 50 jaar en ouder vaker aangeven het gesprek en het nadenken over ouder worden uit te stellen. Eigenlijk juist de groep waarvan je verwacht en ook zou hopen dat die er juist mee bezig zijn. U zegt iedereen krijgt op een gegeven moment gebreken, of in ieder geval de ouderdom komt met gebreken. Maar je weet natuurlijk helemaal niet waar je je op moet voorbereiden, of dat je misschien in je slaap overlijdt zonder dat je ooit een gebrek hebt gehad aan je gezondheid. Ja, dat hopen heel veel mensen, maar de realiteit is vaak toch vaak wel anders. En dat betekent dat het nadenken over wat gaat dat ouder worden betekenen, hoe kan ik dat op een prettige manier doen, eigenlijk toch nog wel belangrijk is om daarover na te denken. En dan kan het bijvoorbeeld gaan over: woon ik op een prettige plek, bijvoorbeeld gelijkvloers? Woon ik ook in de buurt bij mensen die eventueel voor mij kunnen zorgen later? Hoe ziet eigenlijk mijn netwerk eruit? Kan ik met technologie omgaan? Dus weet ik hoe ik bijvoorbeeld een app kan downloaden op mijn telefoon? Allemaal van dat soort dingen om ook zelfstandig te blijven en eigen regie te houden. Want dat komt ook uit ons onderzoek. Mensen vinden het vooral belangrijk dat ze zoveel mogelijk regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven. Ja, en dan zegt u, daar moeten de mensen zich op voorbereiden. Mensen steken nu een beetje hun kop in het zand, mag ik het zo samenvatten? Ja, veel mensen weten ook gewoon niet wat ze moeten regelen en gaan er vaak ook nog wel van uit dat er later plek is, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of een verpleeghuis, of dat er voldoende thuiszorg is. En merken jullie nu al dat er niet is? Dat de situatie is waar mensen zich op moeten voorbereiden, dat allemaal niet meer zomaar voorhanden is? Klopt, die situatie is er nu al. We zien de wachtlijsten voor verpleeghuisplekken heel snel oplopen. Maar ook zorg thuis is niet meer zo vanzelfsprekend voorhanden. Door wat ik net al aangaf, dat we met elkaar veel ouder worden. Maar het aantal mensen dat in de zorg werkt, niet meestijgt. Nou, wie ermee bezig is geweest voor haar ouders, dat is Hilke Huizinga-Rijper. Zij is ook in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond. Want u dacht enige tijd geleden, die ouders van mij die worden ouder en wat dan? Ja, en het ging eigenlijk niet alleen om mijn ouders, maar ook de ouders van mijn man. We hadden beide kanten, hadden we zoiets van. En dat speelde eigenlijk al wel. Eigenlijk, ja, ik hoor hierover dat het veel om wat oudere mensen zich ermee bezig zijn. Dat was bij ons al toen we een jaar of 28 waren. Dat we een rondreis maakten door Azië. En we zagen dat daar eigenlijk de families veel meer. En ook de dorpelingen om elkaar heen veel meer voor elkaar en met elkaar zorgden. En wij misten dat in Amsterdam heel erg. Wij voelden ons een beetje anoniem. En dat heeft voor ons eigenlijk de reden geweest om nadat we 12 jaar in Amsterdam wonen te zeggen, we willen eigenlijk wel weer terug naar waar we vandaan komen, dat is Brabant. En we willen terug richting de ouders, want wij willen eigenlijk ook als zij straks ouder worden, willen we er ook voor hun kunnen zijn. Ja, en wat heeft u daar concreet voor gedaan, behalve verhuizen naar hun in de buurt? Ja, nou ja, in de eerste plaats inderdaad zijn we verhuisd. En vervolgens hebben wij, toen ze echt wat ouder werden, want toen op die leeftijd waren ze natuurlijk nog niet ouder, hebben we, toen we een nieuw huis kochten, hebben we besloten dat we de aanbouw waar we ons kantoor in hebben, want we werken allebei vanuit thuis, een eigen bedrijf, dat we dat zo hebben aangebouwd dat dat ook levensloopbestendigheid bevordert. Dus die zouden we straks kunnen omvormen tot een slaapkamer. En we hebben er ook meteen in plaats van een toilet een badkamer bij gemaakt, zodat je en een apart woongedeelte, zodat je dat ook zou kunnen afschermen als een van onze ouders alleen zou achterblijven en niet meer voor zichzelf zou kunnen zorgen, dat het als overbrugging voor eventueel een andere plek, want we zien daar ook wel de wachtlijsten, dat dat bij ons zou kunnen zijn, maar dat we het ook zouden kunnen inzetten voor onszelf. En dat we de etage boven eventueel ook afzonderlijk zouden kunnen gaan gebruiken voor als onze kinderen of een van onze kinderen geen woonruimte zou kunnen vinden, dat ze daar met hun eigen woonomgeving zelf zouden kunnen wonen. En u was daarbij geïnspireerd dus door de Aziatische families die u tegenkwam op uw reis. Wat vonden uw ouders daarvan? Want, en uw schoonouders, waren die er ook zo mee bezig als u? Nee, en dat is dus eigenlijk inderdaad wel interessant. Dat je zou verwachten dat zij er meer mee bezig zouden zijn. Maar zij hebben eigenlijk altijd zoiets gehad van, wij willen eigenlijk gewoon lang op deze manier, gewoon op een prettige manier actief ouder worden. Ik moet wel zeggen, mijn ouders waren wel al vroeger dat ze besloten hadden om naar een bungalow toe te gaan. Dus alles gelijkvloers en zonder drempels. En daar hebben ze nu wel profijt van. Want nu kan bijna niemand meer bungalows krijgen, omdat er gewoon een enorm tekort aan is. En hebben zij een woning waar zij gewoon echt oud in kunnen worden. Maar mijn schoonouders wonen nog in een heel groot huis. Wat nu wel op een gegeven moment wel een punt is van, goh, hoe kan ik dat blijven onderhouden? Dan moet ik wel zeggen, inmiddels zijn onze kinderen ouder. En zijn de twee oudste mantelzorger geworden, ook weer bij opa en oma. En ook medestudenten worden daar ingezet. Dus ook de link tussen studenten en senioren vind ik een hele sterke en werkt heel erg goed. Ja, en is uw omgeving nu uw voorbeeld aan het volgen? Ziet u dat u weer andere mensen inspireert? Nou, we hebben het er wel vaker over. En ja, het is ook wel een beetje de link naar bij ons in de straat. Hebben wij bijvoorbeeld ook een appgroep opgericht, waarin we er ook met elkaar over gesproken hebben tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue. Van, goh, als er de ouderen die in de straat wonen, het is een beetje een gemengde straat, als er iets is, schroom niet en vraag het gewoon. En dat wordt ook echt gecomplimenteerd. Als iemand zegt van, goh, mijn televisie is kapot, zou er iemand mij kunnen komen helpen, dan krijg je allerlei complimentjes op de app. Goed dat je het vraagt en we komen eraan. En ja, dat werkt natuurlijk ook wel in de hand, dat je het ook durft te vragen. Want je moet ook hulp durven vragen. Ja. En soms ook uit jezelf gewoon aanbieden, want dat werkt natuurlijk ook. En met elkaar in gesprek blijven. Dat is eigenlijk wel hetgeen wat we het meeste doen. Nou, dank voor uw verhaal, mevrouw Huizinga-Rijper. Hartelijk dank. Anneke Westerlaken van Actis. Dit is een voorbeeld waarvan u denkt, ja, niet iedereen kan natuurlijk een aanbouw ombouwen, maar een voorbeeld wat u wel aanspreekt, denk ik. Ja, absoluut. En dat gaat met name over het feit dat het gesprek erover zo prominent wordt gevoerd. En dat je dus ook heel laagdrempelig met bijvoorbeeld die app ook met elkaar de verantwoordelijkheid neemt. En dat gesprek, daar begint het wel heel duidelijk bij. Want wij zien ook uit het onderzoek dat er best wel een grote groep mensen die dan wel nadenkt over het ouder worden, daar niet per se met de omgeving het over heeft. Dus we hebben ook op de website Praat Vandaag Over Morgen vragen geformuleerd met een kaartspel om dat gesprek ook te vergemakkelijken. Dan als je eens een keer bij je buren of bij je ouders bent, om eens te hebben over, goh, hoe zien we dat ouder worden eigenlijk voor ons? Voor wie ben je bereid om te zorgen? Waar zou je willen wonen? Wat is er eigenlijk voor nodig? Om in ieder geval vast ook dat gesprek op gang te brengen. En morgen, overmorgen gesproken, gaat u naar minister Connie Helder, minister voor de langdurige zorg, ook uw voorganger bij Actis. Zij krijgt dit onderzoek. Terwijl het is eigenlijk gericht op gewoon de burgers van denk hierover na. Wat verwacht u van haar nog? Nou, wij vinden wel dat het vanuit de overheid ook wel belangrijk is dat zij mensen ook bewust maken dat de zorg voor ouderen de komende tijd drastisch gaat veranderen. Dus dat die zorg zoals we die gewend zijn, dat die echt anders wordt. En dat er veel meer verwacht wordt van ook mensen zelf, om waar dat kan, ook zelf iets te regelen. En daar moet de overheid ook bij helpen. Dus die oproep gaan wij morgen vooral doen. Dank, Anneke Westerlaken van Actis. My Main Man, Staple Singers. En een historicus die op persoonlijke wijze reflecteert op zijn werk. Dat gebeurt niet heel vaak, maar nu aan tafel zit iemand die dat wel heeft gedaan. Bovendien over een zeer actueel onderwerp ook. Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis. Van harte welkom. Dank. Want u schreef het boek met een titel die weinig aan de verbeelding overlaat. Rekenschap. Het gaat over het koloniale verleden, het slavernijverleden. Was het tijd voor rekenschap? Het is de tijd van rekenschap. Het is echt ook voor mij wel heel erg bijzonder om te zien hoe de afgelopen paar jaar het koloniale verleden zo in het centrum van de belangstelling is komen te staan. Veel meer dan ooit tevoren. En hoe was het om daarop te reflecteren? Ja, als historicus doe je niet anders dan reflecteren op het verleden, maar natuurlijk toch ook wel over de manier waarop we daarover praten. En ik ben hier zelf met dit onderwerp de afgelopen decennia heel erg actief geweest op allerlei manieren. Als historicus, ik heb boeken over geschreven, maar ik heb ook heel veel geadviseerd enzovoort, heel veel in discussies gezeten. En op een gegeven moment dacht ik, nou, het is misschien wel eens tijd om gewoon dat ook eens op papier te zetten. Van wat heb ik nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk de kern? Dat is ook, op een bepaalde manier is het boek ook een soort van, zoals ik lezingen geef, heel vaak van, het lijkt alsof dat koloniale verleden helemaal herontdekt is. Is dat eigenlijk wel zo herontdekt? En voor zover dat zo is, hoe komt dat dan? Nou, dat heeft veel te maken natuurlijk met de komst van mensen uit de koloniën naar Nederland. Wat is dan dat koloniale verleden eigenlijk? En wat moeten we er nou eigenlijk mee? Hoe komt het dat er nou plotseling allemaal, het wordt herontdekt in een soort van berouwvolle modus? En schieten daar wat mee op? Ja, want u maakt ook een onderscheid tussen rekenschap afleggen over het koloniale verleden en het slavernijverleden. Welk verschil neemt u daartussen waar? Nou, kijk, slavernij is natuurlijk voor iedereen die denkt over koloniale verleden erger dan slavernij kan haast niet. Nou, vind ik overigens ook, hè, voor de duidelijkheid. Omdat daar wat toch de kern is van dat hele koloniale stelsel, racisme, geweld en zo extreem is. Maar kolonialisme is natuurlijk ook veel meer. Nou, dan ga je gauw kijken naar Nederlands-Indië. En daar heb je, en dat is een heel wezenlijk verschil, de mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen, de Indische Nederlanders, Molukkers en zo, die waren niet zozeer boos op het kolonialisme. Die waren eerder boos eigenlijk op de manier wat tot een einde was gekomen. Die hadden hun land verloren, ze kwamen hier, niemand wilde iets met ze te maken hebben. Mensen van Afro-Surinaamse afkomst, Antilliaanse afkomst, die associëren dat hele kolonialisme alleen maar met slavernij. En die zeiden, dus dat hele kolonialisme deugt niet. En ja, je ziet dan wel dat in Nederland dat laatste eigenlijk heel makkelijk werd. Dus dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Terwijl, dus daar zeggen we dan sorry voor, ja, makkelijker. Ja, precies. Terwijl dat Nederlands-Indië en alles daaromtrent, daar hebben natuurlijk meer dan 100.000 Nederlandse militairen gevochten en zo nog in die laatste oorlog. Dat heeft veel meer moeite gekost om daar afstand van te nemen. Ja, en dat heeft dus, zegt u, te maken met de groepen, de mensen die hier naartoe zijn gekomen, die met hun ervaringen natuurlijk zitten. Ja. En nu zijn er weinig direct betrokkenen die kunnen worden aangewezen als daders. Hè? Behalve mensen als Jan Pieterszoon Koen bijvoorbeeld. Maar dat zijn namen uit het verre verleden. Die hebben nog maar weinig familiaire lijnen met het heden. Wat is daar de invloed van op de verwerking van het verleden? Als er geen hedendaagse Nederlanders zijn, zeg maar, die zichzelf direct verantwoordelijk voelen voor wat daar is gebeurd, dan is het eigenlijk vrij makkelijk om ook te zeggen, nou, weet je, dat is allemaal zo belangrijk, niet meer, enzovoort. Terwijl op het moment dat je dat wel zelf in je familielijn hebt zitten, zeg maar, in je familiegeschiedenis hebt zitten, dan wordt het plotseling een veel heftiger, meer emotioneler onderwerp. Nou, aan de ene kant zie je dat bij de migranten uit de koloniën die dat allemaal mee hebben genomen. Maar goed, je ziet het ook bij een paar Nederlandse families. En daar ontkom je niet aan. Onder andere Oranje Nassau's natuurlijk. Ja, want daar gaat u onderzoek naar doen. En dat is een stuk delicater dan de rol die Hein of Jan Pieterszoon Koen heeft gespeeld. Ik zou dat laatste zou ik zeker niet zeggen. Want Piet Hein en zeker Jan Pieterszoon Koen, nou ja, dat is duidelijk dat een hele uitermate moeizame rol is geweest. Nee, tuurlijk, maar dat ligt minder gevoelig in het heden, omdat de nazaten zijn geen koning. Absoluut. Nou ja, goed, kijk, dat is natuurlijk, ik ga dat onderzoek leiden, maar de beslissing komt van de koning. En dat Ja, zonder daar nou te veel op in te gaan. Maar goed, het ziet hem wel, vind ik, dat hij bereid is om te zeggen, nou, ik wil gewoon dat onafhankelijk laten onderzoeken. Laten we dan maar kijken. Laten we ook maar niet weglopen voor mogelijk onaangename conclusies die getrokken zullen gaan worden. En u zei al, u bent daar al decennia mee bezig. Als u nu terugkijkt op uw werk, had u blinde vlekken? Tuurlijk. Wat waren de voornaamste blinde vlekken die nu zijn, niet meer blind zijn? Nou, kijk, als je 40 jaar lang studeert, onderzoek doet, boeken schrijft enzovoort, je leert steeds meer in de algemene zin. Maar wat ik, en dat beschrijf ik ook wel in het boek, daarin heb ik mezelf wel een heel erg witte Nederlander ook gevoeld. Hè, dat je het idee wat Nederlanders toch graag hebben over de eigen geschiedenis, de identiteit van het land, is toch, wij zijn toch wel een opmerkelijk progressief, tolerant land, altijd een handelsland. Handelsland, ja, maar vooral ook, en een grote traditie als het gaat ook over internationaal recht enzovoort. Allemaal mooie dingen die ik allemaal niet ontken, want dat is ook wel een deel van de geschiedenis van Nederland hier in Europa. Maar die hele koloniale geschiedenis staat er totaal haaks op. Hè? En dat onder ogen zien. En dan toch ook wel een heel wat aantal tikken bescheidener gaan denken over wat ben je eigenlijk als land? Wat ben je geweest? Wat heb je betekend voor de wereld? Ja, dat is wel. Daar hoort ook bij de ontkenning. Wij zijn echt geen spat beter dan al die anderen. Hè? Wij Nederlanders hebben bijvoorbeeld heel erg de neiging om te zeggen, nou, die Duitsers, wat een rotzak, wat hebben die allemaal gedaan? Weet je, dat zoiets doen Nederlanders niet. Hè? Kijk je naar die koloniale geschiedenis en de totale, het gebrek aan moraliteit als het ging over koloniseren, over slavernij invoeren, zo is dat onthutsend. En er is ook wel een onderzoekje wat u een tijd geleden heeft gedaan, waarvan u nu zegt, nou, dat zou ik nu niet meer zo snel als onderzoeksvraag behandelen. Dat ging over de vergelijking Suriname. Ja, daar beschrijf ik ook heel eerlijk over. Ik heb ooit eens, er is onder. Onder Surinamers is er een gevoel van, nou, nergens is slavernij zo erg geweest als bij ons. He? En nou, ik heb eerder onderzoek gedaan in Cuba. Alle Cubanen vonden ook dat het nergens zo erg was als in Cuba. En in Jamaica vinden ze dat ook. Maar goed, toen ben ik op een gegeven moment dat is helemaal gaan uitpluizen. Waar komt zo'n verhaal nou vandaan? He? En dan zeg ik, nou, eigenlijk is dat toch gewoon dat vanaf de 17e, 18e eeuw een aantal auteurs iets opschrijven en iedereen praat er dan vervolgens allemaal maar naar. Na. Dat hele onderzoek, ik zelfs aan het einde van dat onderzoeker zeg ik, hè, dit is allemaal niet bedoeld om te zeggen, het was allemaal wel goed in Suriname. Maar dan denk je achteraf, ja, weet je, had ik dat nou moeten doen, had ik niet veel. Dat zou u vandaag niet snel nog een keer doen. Want het was daar niet erger dan op andere plekken. Nee, ik zou vooral zeggen, is dat nou wat nou zo spannend is om te onderzoeken? Dat is het eigenlijk veel meer. En u schrijft ook in uw boek taalgebruik, dat geldt voor heel veel mensen in Nederland. Dat heeft u ook aangepast. Ja, kijk, bepaalde woorden. Kijk, sommige dingen, hè, van slaaf is nou, eeuwenlang, hè, gewoon een duidelijk woord geweest. Nu wordt er slaaf gemaakt tot slaaf gemaakt gebruiken. Ik heb zelf daar afhankelijk gewoon moeite mee gehad. Dus ook, je moet even een klop omzetten. Hè, nog steeds, voor mij betekent slaaf niet iets anders dan slaaf gemaakt. Ik weet wat het betekent, maar zo werkt dat ook in maatschappelijk gebruik van alle woorden. Hè, dat als je het hardnekkig vasthouden aan dat slaaf in plaats van slaaf gemaakt, geeft dan meteen in het, nou, zo erg vind je het allemaal niet. Ja, die indruk wil je dan ook weer niet maken, maar ik beschrijf dat ook eerlijk, denk ik. Ik probeer dat eerlijk te zeggen. Ook wel een beetje een worsteling, hoor. Want soms dan denk ik, jongens, het is toch zo duidelijk als wat, dat slaaf geen keuze is, maar opgedrongen is in het woord zelf al. Ja, ja, een ander woord is neger natuurlijk. Ja, wat u ook niet meer gebruikt. Nee, en daar heb ik natuurlijk ook wel in het boek heb ik ook wel een heel persoonlijk verhaal over. Omdat mijn schoonvader een Afro-Surinamer was. En die, nou, later, er staat een groot standaard, begint dat boek mee. Dus er gaat een groot standbeeld voor hem in Terneuzen. Hij kwam hier als militair in de Tweede Wereldoorlog. Heeft later een jazzcentrum daar gestart. hij werd ergens in de jaren 50 geïnterviewd door Surinaamse krant. Hè. Hij zegt, nou, ik ben een trots mens, hè. Ik ben een neger, ik ben een Surinamer en ik ben een katholiek. Hij is alle drie trots op. Hè. Hij zou nooit meer dat woord neger nu gebruiken. Hè. Hij is al lang overleden, maar dat zie je dan zelf ook. Hè. Van, ik heb lang datzelfde woord gebruikt. Men had het toen over de neger van Terneuzen. Nou, zijn familie, dus mijn schoonfamilie, zegt nu ook, jongens, kom op. Kan je niet anders over die man zeggen dan de hè? Dus dat, ja, en zij dat zijn wel dingen. Dat vroeger niet erg, of? Nou, hij zei in de jaren 50, zei hij zelf al, ik ben een neger. Hij bedoelde te zeggen, ik ben een zwarte man en daar ben ik trots op. Hij was ook heel erg trots op zijn Afrikaanse roots, hè? Dat, geen twijfel. Maar het idee dat andere mensen maar één ding over hem konden verzinnen, nou, de neger van de neus, is natuurlijk wel iets heel erg beperkt. Dat, hè, dat is gewoon dat niet kunnen heen kijken over die kleur. Dat is precies waar hij zich enorm aan stoorde. En de blik op de geschiedenis is in ontwikkeling en heel snel ontwikkeld de afgelopen jaren. Is er wat u betreft een eindpunt waar heeft u een soort perspectief? Nou, als we daar zijn, dan is het goed voor iedereen. Nou, ja, het cliché, hè, wat historici altijd zeggen, hè, dat iedere generatie schrijft zijn eigen geschiedenis. Hè, dus daar zit geen eindpunt aan, per definitie aan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu zover zijn dat we de koloniale geschiedenis echt erkennen als een onderdeel van de nationale geschiedenis van Nederland. En ik vind het heel belangrijk dat daar ook echt een gesprek over gevoerd wordt, waar niet iedereen het met elkaar over hoeft eens te zijn. Daar schrijf ik ook veel over. Dat ook als het gaat over de emotionele waarde van dat verleden, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat zal het ook niet worden. Hè, maar dat om het dan zomaar toch dat witte Nederlanders onder ogen zien van, hey, dit is ook onze verantwoordelijkheid. Je mag trots zijn op Rembrandt, ben ik ook. Hè, maar als je trots bent op Rembrandt, lopen dan niet voor weg dat in die periode wij ook begonnen met slavenhandel, de kolonisering van Indonesië enzovoort. Goed, hartelijk dank Gert Oostindie voor alle bespiegelingen en heel veel sterkte met dat bijzondere onderzoek. Ja, u bent er nog niet klaar mee. Nee, ik ben nog helemaal niet klaar. Geeft vast ook weer een nieuwe blik op het verleden. Ga mijn best doen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het Rijksmuseum in Amsterdam toont vanaf morgen nieuw werk van de Britse kunstenaar Richard Long. Hij staat bekend om onder meer zijn landschapskunst. En kunsthistorica René Schuiten-Kniepscha is hier. Van harte welkom. Goedenavond. U bent van de website Land Art Nederland. Long heeft dus een aantal nieuwe werken gemaakt. Abstracte vormen in het gras van de tuinen van het Rijksmuseum. Kunt u die beschrijven? Ja, hij gaat eigenlijk een aantal kunstwerken maken, speciaal voor het museum. En ik begreep ook dat hij na een van zijn eerste gesprekken daar vroeg hoe het gras werd bijgehouden. Dus hij was al aan het kijken wat hij daar kon gaan doen. En zijn oeuvre bestaat echt uit ingrepen in het landschap. En dat is ook wat we zullen gaan zien in het Rijksmuseum, in de tuinen. Ja, dat kan overigens hij dan beter buiten doen dan binnen. Want ja, daar dat past kan zijn je werk niet echt. Goed. Ja, als landschap, als landschapskunstenaar. Alhoewel, hij is eigenlijk niet alleen landschapskunstenaar, hij is ook beeldhouwer. Hij werkt altijd met het landschap, maar ook met de elementen die het landschap hem geven. Dus je kan denken aan steen, aan hout, aan turf. En een van de werken die hij daar zal gaan laten zien is een werk met turf. Ander werk wat speciaal voor het Rijksmuseum wordt gemaakt zal bestaan uit stenen die hij altijd middels neerleggen in bepaalde patronen presenteert. En die komen uit de Maas. Ik zit even te denken, is het nou het meest logische museum hiervoor? Misschien niet op het eerste gezicht. Als je aan de collectie van het Rijks denkt. Nee, maar het Rijksmuseum heeft wel een heel bijzonder programma in de tuinen. Dus elk jaar programmeren ze een beroemde kunstenaar, nog levend of al overleden. En dat focust altijd op beeldhouwkunst. En ik denk dat Richard Long in die zin wel echt goed bij deze tentoonstellingsreeks past. Ja. Hij is beroemd. Hij verwijst nu naar een kunstwerk dat hij in 1967 maakte. Ja. Line Made by Walking. Wat was dat voor kunstwerk? Dat was een kunstwerk waarmee hij echt ook de richting van de landschapskunst is ingeslagen. En hij heeft tijdens een wandeling een lijn getrokken door een grasveld, door zelf herhaaldelijk over één rechte lijn heen en weer te lopen. Dus hij is begonnen op een bepaald punt, heeft een bepaald eindpunt genomen en daartussen is hij heen en weer blijven lopen. Ja, één regenbui. Ja, en het is weg. Of niet? Ja, is dat ook gebeurd? In dit geval niet. Het werk is gefotografeerd, alvorens het weer langzaam is verdwenen. En dat is ook het mooie aan zijn werk, is dat het zo ongelooflijk subtiel is. Want we waren er allemaal niet bij. Dus er zit een stukje overlevering in. Dat het naar ons toe wordt gebracht middels fotografie of tekst. Hij combineert vaak zijn werk. Dus eerst de performance als het ware, dus de daad. En daarna wordt het gefotografeerd en dat wordt soms weer gecombineerd met tekst. En soms neemt hij ook elementen mee uit het landschap die hij vervolgens weer presenteert. En waardoor is landschapskunst ontstaan? Ja, dat is een stroming die eind jaren 50, begin jaren 60 in Amerika is ontstaan. En dat was eigenlijk een reactie op verschillende factoren die toen speelden. Je moet je voorstellen, in de jaren 60 zijn we natuurlijk vanuit een hele andere positie naar de aarde gaan kijken, omdat we de eerste foto's uit de ruimte te zien kregen. Maar ook het luchtverkeer werd toegankelijker. Dus mensen konden vanaf een andere positie naar de aarde kijken. En tegelijkertijd zag je dat de kunstwereld, zeker in Amerika, in de epicentrum zoals New York, vercommercialiseerde heel erg. En kunstenaars gingen daar tegenin door kunst te maken die niet langer in het museum paste. Dus die kunstwerken werden zo groot, die waren niet meer verkoopbaar en die pasten niet binnen de muren van een galerie of een museum. Maar wel in het landschap. Ja, ja. Die kunstenaars, de voorhoede, zoals bijvoorbeeld Smithson, kunstenaar, die trokken echt het land in. En het wijde land van Amerika bood daarin een heel mooi nieuw palet. En als je naar Nederland kijkt, want uw website Land Art Nederland, dat is een soort encyclopedie van de landschapskunst in Nederland, dan zie je dat vooral Flevoland veel werk heeft. Dat ik neem aan dat dat ook alles met die ruimte te maken heeft die ze daar hebben. Ja, en Flevoland is natuurlijk een gecreëerd landschap waar Nederland ook zo beroemd om is. Onze het buitenhouden van water en het maken van land. En ik denk dat dat een enorme inspiratiebron is voor de kunstenaars ook. Die zijn gevraagd door de provincie om daar nieuw werk te creëren. En geldt dat ook trouwens voor die olifanten langs de A6? Dat is waarschijnlijk iets wat mensen als ze daar rijden wel herkennen. Ja, dat is natuurlijk ook meer beeldhouwwerk in het landschap. Dat reflecteert misschien iets minder op het landschap, maar misschien wel op de mensen die er langs rijden of de beweging die mensen maken om door het landschap heen te trekken. Dus je zou het kunnen zien als landschapskunst. Maar niet het beste voorbeeld. Welk werk springt er voor u uit in Nederland? Ja, we hebben in Kijkduin een werk van James Turrell, een Amerikaanse landschapskunstenaar en een kunstenaar die heel erg bezig is met hoe wij als mensen de wereld om ons heen kunnen observeren. En die heeft in Kijkduin een duinpan gemaakt waar je kunt gaan liggen om de hemel te zien. En door de positie die je inneemt, het lijkt de hemel als een gewelf, zo heet het werk ook, het hemelsgewelf, over je heen te vallen. En dat is voor mij, is dat echt wat landschapskunst kan doen, is dat het je de wereld om je heen anders laat zien en anders laat kijken en misschien een stukje rust creëert, waardoor je gewoon de tijd neemt om naar dat landschap en naar die natuurlijke fenomenen te kijken. Nou, en dat kan dus vanaf morgen in het Rijksmuseum, midden in het drukke midden in Amsterdam. De stad, ja. Gaat u daar naartoe? Zeker, ja. Ja. Goed. Hartelijk dank, René Schuiten-Kniepstra, dus over landschapskunst. En de aanleiding was de Britse kunstenaar Richard Long, die dus in het Rijksmuseum in Amsterdam morgen nieuw werk vertoont. Hartelijk dank. Dank je wel. Dit was Het Oog. Morgen vrijdag zit Simone Wijmans hier en u kunt zo luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.